أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم bundan sonra, yani بعد معرفة الأمثلة المذكورة, o zikredilen örnekleri öğrendikten, bildikten sonra, imkan eğer olursa, o imkan eğer olursa, o dediğimiz ne? Eyt temyiz. Yani huve et temyiz. O temyiz olan isim olursa. Tamam? Et temyiz yani. Ellezî yerfe'ul ibhame anin nisbeti. Yani o nisbetten kapalılığı kaldıran temyiz. Hani nisbette mukadder zat vardı. O mukadder zattan kapalı kaldıran temyiz olursa, neden sonra? Ba'de ma lem yekun nassan fil muntasabi anhu. Muntasabun anta, yani muntasabun anha, mahsus olduğuna delalet eden bir nas olmadıktan sonra. Yani bir şey ki açıkça anlaşılıyor ki o temyiz zaten sarahaten, hasaten muntasabun anhın temyizidir. Başka bir şey olamaz zaten. Anlaşıldı. Onu konuşmuyoruz. Mesela neydi o? Tabe zeydün nefsen. Tabe zeydün nefsen de nefsenin zeytten başkasına zaten ihtimali olamaz ki. Muntasabun anha mahsus olduğu açıktır orada. Sarihtir yani. Anlaşıldı. Ba'de ma lem yekun nassan, yani sarihan muhtassan. Sarahaten has olması açık olmadıktan sonra. Mesela eben kelimesi gibi yani. Eben. Eben muntasabun anha da ait olabilir, müteallaka da ait temyiz. Yani muntasabun anın kendisinden de kapalılığı kaldırıyor olabilir. Muntasabu anın müteallıkından da kapalılığı kaldırıyor olabilir. Anladın orayı? Ba'de ma'lem yekün nassan, yani mahsus olmadıktan sonra o temyiz. Fil muntasabu anhu. Muntasabu anhta mahsus. Yani muntasabun anha mahsus olduğu sarih, açık olmadıktan sonra. Zaten muntasabun anha ait olduğu sarih oldu mu? Orada muntasabun anha da olur, müteallaka da olur diye bir şey diyemeyiz yani. O zaten muntasabun anha aittir yani. Anlaşıldı? Mesela işte nefs gibi. Nefs zaten muntasabun anhattan başkasına ne yapılamaz? Temyiz kılınamaz. İsmen. O temyiz isim olduğu zaman da. La sıfeten. Sıfat değil. İsim. Ne demek yani? Ubuvvet gibi, ilim gibi. Çünkü ubuvvet ve ilim mutallaka aittir. Muntasabun anın kendisine ubuvvet denmez. İlim denmez. Yani. Ha, demek ki isim olur. Sıfat değil de isim olursa o temyiz. Şimdi diyecek ki metne bakalım. Caze en yekune zalike lehu vel mutallakihi. Caze en yekune zalike, yani o temyizin olması, yasahu ca'luhu, yasahu ca'luhu, şey diyorum yani, yasahu ca'luhu limen tasaba anhu ve limutaallakihi. Yani ne demek? Caze en yekune zalike lil muntasabi anhu ve limutaallakihi. Mutaallakının temyizi de olabilir, muntasabı anhın temyizi de olabilir. İşte tabe zeydün ebe. Zeydün ebun, Zeyd babadır. Dolayısıyla eben, Zeyd'in temyizi de olabilir. Zeyd'in mütalakı babası. Zeyd babası cihetiyle tayyip bir adamdır, hoş bir adamdır. O da olabilir. Anlaşıldı. Hı hı. Evet. Sıfat değil, yani ubuvvet ve ilim gibi sıfat değil. İsim olduğu zaman da, isim olduğu zaman da o temyiz, o temyiz yasihu ca'luhu. Yasihu sahihtir. Ca'luhu, ca'lu hadi temiz. O temizi kılmak sahihtir. Ne için kılmak sahihtir? Yani o isim kılınabilir. Limen tasaba anhu. Limen tasaba anhu. Temyiz kendisinden dolayı nasbedilmiş olduğu isme ait kılınabilir. Tamam mı? Lima o şey ki intasaba mensup olduğu temyiz, anhu ondan dolayı. Şimdi eben neden dolayı nasbedildi? Zeyd'den dolayı. Tamam. O Zeyd'e ait kılınabilir. Zeyd'in müteallakı olan, onunla alakalı olan babasına da ne yapılabilir? Temiz yani kılınır. Tabi eben de olabilir, Zeyd'in de olabilir. He, eben, yani Zeyd'in kendisi de olabilir. Zeyd'in kendisi baba olması cihetiyle hoştur. Evet. Babası cihetiyle de Zeyd hoş olabilir. Evet. Anlaşıldı. Evet. Muntasabı anh için kılmak sahihtir. Tamam mı? Diyecek ki yani Zeyd velev, güzel bir babadır. Evet. Zeyd'in baba cihetinde hoştur. Babası cihetiyle hoştur. Tamam. Muntasabı anh için kılınabilir. Peki burada murat nedir? Vel muradu bi ca'lihi lehu. Vel muradu kastedilen neyle? Bi ca'lihi lehu. Bi ca'lihi o ismi kılmak ile. Ne için lehu? Muntasabı anh için kılmak ile kastedilen nedir yani? İtlakuhu, onun itlak edilmesidir o ismin. Ne üzerine? Aleyhi, aley, o isim üzerine itlak. Yani ona mahmul olabilir. Tamam. Zeydun Zeyd. Ebun denir mi? E denir. Zeydun Zeyd sahibu ebin denir mi? O da denir. Zeyd babadır, baba sahibidir. Babası vardır. Tamam. O ismi yani temiz olanı itlak etmek sahihtir. Aleyhi o muntasabın anha itlak etmek de sahihtir. Muntasabı anhın müteallakına da itlak etmek sahihtir. Tamam. Fe innehu yasahhu itlakuhu. Onu itlak etmek sahihtir Zeyd'e. Zeydun ebun demek sahihtir. Ve ta'biru bihi. Ve ta'biru ifade etmek. Neyle? Bihi. Bizalikel ismi. O isimle ifade etmek neyden? Anhu. Amma intasaba anhu yani amma intasaba temiz kendisinden nas bulunduğu isim var ya o ismi o eble ifade etmek sahihtir. Zeydun Zeyd ebun demek sahihtir. Yani kema abberna mesela ifade ettiğimiz zaman tabir ettiğimiz zaman Zeydun ebun dediğimiz zaman Zeydun ebun bak Zeydun Zeyd ebun babadır. Ebi nereye itlak ettik? Kime itlak ediyoruz? Zeyd'e. Zeyd'i eble ifade edebiliyoruz yani. Ha. Anlaşıldı bu. Peki şimdi cevap geldi. Şartın cevabı geldi burada. Caz-ı en yekune zâlike. Caz-ı caizdir. En yekune olmasa zâlike temyizi. O temizin tarihten. Tarihten fi merratin yani. Bir kere o temiz kılınabilir. Ne için? Lehu. Lehu ey lil muntasabi anhu Zeyd. Tabe Zeyd'in misalimizde Zeyd. Muntasabun an için kılınabilir. Yani tabe Zeyd'in eben dediğimiz zaman burada muntasabu an tamam mı? Amil kendisine nispet edilmiş olan kimse kimdir? Zeyd. Yani temizde amil olan tabedir. O kime istinat edilmiş? Zeyd. Muntasabu an odur. Peki muntasabu an Zeyd'tir. Tamam. Muntasabun anın kendisinin temizi midir eben? Olabilir. Peki Zeyd'in müteallakının temiz o da olabilir. Babası cihetiyle de hoş olabilir. Baba olması cihetiyle hoştur. Babası cihetiyle de Zeyd hoş olabilir. Anlaşıldı. Yani bir en yekünü olmasıyla muntasabı anha muntasabın anha itlak edilmesi yani muntasabı anhın temiz olması sahiptir. Ne şekilde? Bir en yekünü olmasıyla o ebin. Nedir olmasa temyizen bir temyiz ki yerfa'u kaldırıyor el ibhame ibhamı kaldırıyor. Neyden? Anhu an Zeyd'in. Zeyd'den kapalılığı kaldırıyor olmasını. Peki ve tareten ukra başka bir kere de ve fil merretil ukra başka bir kere de yine yekünü olur yani en yekünü olması caizdir o temyizin li mutaallakihi. Yani li mutaallakı Zeyd'in. O Zeyd'in mutaallakı içinde olabilir yani babası. Tamam mı? Yani onun mütalakını babası. Be bir en yekün olmakla eb temyizen. Oradaki eb temyizdir. Ama nasıl bir temyiz? Yerfol ibhame ibhamı kaldırıyor an mütalakihi. Onun mütalakından kapalı kaldırıyor. Yani Zeyd'in mütalakı ne? Babası. Babasını. Babası cihetiyle Zeyd hoştur. Anlaşıldı. Ve zalike bu. Yani kevnü temyizi tareten temyizen yerfol ibham ammen tasabe anhu. Muntasabu antan kapalılığı kaldıran temiz de olabiliyor. Ve tareten an mutaallakihi. Mutaallakından kapalılığı kaldıran temiz de olması yu'lemu bilinir. Nereden bilinir? Bi hasebil karaini vel ehvali. Hallerin ve karinelerin iktizasından anlaşılır. Haller ve karineler yardımıyla bu bilinir. Anlaşıldı? Yani bi hasebil karaini vel ehvali durumlara göre vel ehval elif olacak. Vel ehvali hallerin ve karinelerin gereğine göre anlaşılır yani. Anlaşıldı? Evet. Mislü. Evet, mislü eben. Eben lafzına bak diyor. Fitabe zeydün eben. Feynnehu, buradaki eb lafzı, ismun, isimdir, yasahu, sahihtir. En yüc'ale, kılınması, ibaretin an zeydin. Zeyd'den ibaret kılınması sahihtir. Yani şöyle denir mi? Zeydün ebun. Evet. O zaman fecazı caizdir. En yekunu olması bu ebin. Taraten, fi merratin, bir kere olabilir. Temyizen, yerfa'ul ibhamı an zeydin. Zeyd'den kapalı kaldığına bir temiz olması sahiptir. Öyle mi? Evet. Öyle. İla uride, murad edildiği zaman burada isnadu tibi, hoşluğun isnad edilmesi ila zeydin, zeyde neye itibarla? Bi'tibari ennehu ebu amrin. Amr'ın babasıdır Zeyd. Zeyd baba olması cihetiyle, yani Amr'ın babası olması cihetiyle hoştur. Zeyd aynı zamanda baba olduğu gibi birinin de oğludur da. O da itibara alınıp ne olabilir? Yine babası cihetiyle hoştur. Ben mütalakı için de olabilir. Önce bunu dedi. Önce bunu. Bi'tibar enne Ebu Amr'in. O zaman Tıyb'in Zeyd'e isnadı hakikat oluyor. Tabi Zeyd'in, Zeyd hakikaten hoştur. Niye? Kendisi babalığı hoştur. Kendi baba olması cihetiyle Zeyd. O zaman hakikattir değil mi? Peki Tabe Zeyd'in dediğinde babası cihetiyle hoş dersen Tıyb'in o zaman Zeyd'e isnadı mecaz olacak. Cüziyet alakası olacak. Evet. Değil mi? Evet. Ve caze en yekune, yine olması caizdir bu ibn taraten. Bir başka defada temyizen yerfa'ul ibhame an mutallakihi. Mutallakından kapalılığı kaldırıyor. Zeyd'in mutallakı ki babası. Babasından kapalı. Babası cihetiyle hoştur. Yani hoş olan kim? Babası. Ama tabi Zeyd'e isnat edildi. Mecaz. Mecaz. Çünkü Zeyd o babanın nesidir? Cüzüdür. Anlaşıldı. Bi itibari en yekune tıybu, burada tıyb oluyor. Müsneden ila müteallakihi. O zaman müteallakına isnat edilmiş. Ve o, o müteallak da kimdi? Ebu. Ebu Zeyd'in, yani Zeyd'in babası. Zeyd baba olmak cihetiyle hoştur. Zeyd babası olması cihetiyle hoştur. Zeyd kendisi baba olma cihetiyle hoştur. Zeyd babası cihetiyle. Babası cihetiyle hoştur. O zaman ama tıybın Zeyd'e isnadı ne oluyor? Mecaz oluyor yani. فَحَيْنَذِنْ يَكُنِ اِسْنَادُ الطِّيْبِ اِلَى زَيْدٍ ne oluyor? Mecazen bir alakatil cüziyet, yani cüziyet alakası var. Çünkü Zeyd nedir? O babanın cüzüdür. Peki. Burası anlaşıldı. Ve illa eğer böyle değil ise. Evet. Ve illa eğer böyle olmazsa. Yani ve illem yekün ettemyizu. Temiz değilse ba'de ma lem yekun nassan fil muntasabi an muntasabata sarahaten muhtas olduğu olmadığı yani olmadığı zaten açık. Muntasabın ana ait olduğu açıksa zaten muntasabın anındır zaten nefsen gibi. Muntasabın anha ait olmadığı yani muhtemel olduğu ortadaysa muntasabın anha da olabilir mutallaka da. Peki muntasabın anha ait değil. Ama ikisine de ihtimali yok. O zaman sadece mütalakı için olacak. Öyle değil mi? Anlaşıldı mı? Evet. Ve illa eğer böyle değil ise ve illa eğer böyle değil ise yani ne demek? Ve illem yekün ettemyizü temyiz olmazsa bade malem yekün nassan fil muntasabi an yani hasan lehu muntasabın ana ait olmadıktan sonra. Çünkü muntasabın ana ait olduğu zaman konuşacak bir şey yok zaten. Temiz muntasabı anındır. Tabi Zeyd'in nefsen. Nefsin Zeyd'den başkasına ihtimali yok. Muntasabın ana aittir. Tamam. Peki. Peki. Evet. Yani muntasabın anha hususi ait olmadıktan sonra temiz eğer değilse ismen bir isim değilse nasıl bir isim değil yasihu ca'luhu limen tasaba anhu muntasabın anha itlak edilmesi sayı olan yasihu ca'luhu onu kılmak sahihtir limen tasaba anhu muntasabın anha ait kılınması sahih elverişli yasihu olursa elverişli yasihu ca'luhu onu kılmak sahihtir limen tasaba anhu muntasabı anha İtlak edilmesi yani muntasabın anhın ifade edilmesi onunla ifade edilmesi sayı olan bir isim değil ise ep gibi değil ise dar, ilim, ubuvvet gibi ise o zaman muntasabın anhada mütallaka da olmaz. Sadece mütallaka ait olur. Anlaşıldı. Fe o temyiz O temiz ne içindir? Lümüteallakihi. Lümüteallakı mentasaba anhu, muntasaba anhu müteallakı içindir. Çünkü Zeydun, Zeyd darun diyemezsin, Zeyd evdir. Zeydun ubuvvetün diyemezsin, Zeydun ilmun diyemezsin. O zaman bu temizler neye ait olur? Müteallaka ait olur. Anlaşıldı? Peki, hasaten. Yani o zaman bu misaller hassat, hadil emsiletü. Tamam, bu misaller mahsus oldu. لِمُتَعَلَّقِمْ مَنْ تَصَبَ عَنُ خُسُسًا. Muntasabın anı müteallakına ait olmakla aittir. Başka bir şey olmuyor. Yani muntasabın anı, muntasabı anıttan kapalılığı kaldıran değil, muntasabı anının müteallakından ne yapıyor? Kapalılığı kaldırıyor. Örnek mi istiyorsun? نَحْوُ تَعْبَ زَيْدٌ اُبُوَّتَنْ وَعِلْمَنْ وَدَارَنْ. Zeyd babası cihetiyle, ilmi cihetiyle, evi cihetiyle hoştur, güzeldir. Fe inne hadil esma'e. Şu isimler, yani dar, ilim, ubuvvet, leyset değildir. Nassan, yani hassan fil muntasab. Muntasabın ana ait değildir. Çünkü muntasabın ana Zeydun ebu, Zeydun ubuvvetün, Zeydun ilmun, Zeydun darun denmiyor. Niye? Muntasabın ananın bizatihi kendisine bunlar ait değildir. Zatına delalet edemezler. O zaman nas değildir. Muntasabın anta ait, ona mahsus olan bir lafız değildir bunlar. Peki muntasabun anhı bunlarla ifade edebilir miyiz? Evvela yesihu, sahih de değildir ca'luha, bu isimleri, bu kelimeleri kılmak, lehu, muntasabun anha ait kılmak, değil mi? Ca'luha, onları kılmak, yani bunları tabir etmek, ifade etmek, itlak etmek, lehu, muntasabun anha itlak edebilir miyiz? Diyebilir miyiz Zeydun Zeyd darun, Zeydun Zeyd ubuvvetün, Zeydun Zeyd ilmun? Hayır, değil mi? Zeydun Zeyd sahibu darin, Zeydun Zeyd muttasıfun bil ubuvve, ubuvvetle mevsuf olandır. Zeydun Zeyd sahibu darin, sahibu ilmin, değil mi? İlim sahibidir. Yani ne demek? Muntasabın anha ait kılmak. Yani o muntasabın anha kılmak ne demektir? Yani bitta'biri anhu biha. Bitta'biri anhu, o muntasabın anı ifade etmek bir ya bu isimle. Şöyle denir mi? Zeydun Zeyd ilmun. Hayır. Zeydun Zeyd sahibu ilmin. Zeydun Zeyd ubuvvet. Hayır, ubuvvet olmaz. Zeydun Zeyd muttasifun bil ubuvvet. Ubuvvetle mevsuf olandır. Denir mi Zeydun Zeyd darun? Zeyd evdir. Hayır. Zeydun Zeyd zu darin. Sahibu darin denir. Öyleyse fehiye bu isimler. Nedir? Fehadil esma mahsusatun li mutaallaki Zeydin. Zeydin mutaallakına. Yani Zeyd'in müteallakına kadar. Yani Zeyd evi cihetiyle hoştur. Yani evi hoş, ha? Evi hoş. İlmi hoştur. Babalık vasfı hoştur Zeyd'in. Ve o müteallak da nedir? Ezzatul mukadderatü mukadder zattır. Yani fi cümleti tabe Zeyd'in. Tabe Zeyd'indeki mukadder zattır. Yani kastediyorum neyi? Eşşey el mensube ila Zeyd'in demektir. Eşşey el mensub İla, Zeyd'e mensup olan şey, o ki ne? Dardır. O ki ne? Ubuvvettir. O ki ne? O şey, o ilmidir. Ha? Yani tabe Zeydün demek, tabe eşşeyül mensubu ila Zeydin. Zeyd'e mensup olan bir şey hoştur ki o şey nedir? Darın evidir, ubuvveten babalık vasfıdır, ilmen ilmedir. Anlaşıldı? Tamam. Evet. Yani tabe şeyün mensubun ila Zeydin, Zeyd'e nispet edilen bir şey hoştur. Peki o şey nedir? Tefsire ihtiyacı var. Ubuvveten ilmen darın. Anlaşıldı. Peki. Fe yutabiku. Öyleyse mutabık olacak. Tamam mı? Ey temyiz. Temyiz mutabık olur. Fihima her iki surette. Fihima, yani fima caze en yekune temyizu limen tasaba anhu. Muntasabun anha. Muntasabun anh için olan temyiz. Sevâün kâne nassan fihi, ister ona has olsun. Tabe Zeydün nefsen gibi. En muhtemilen lehu ve li mutaallakihi. İster muntasabın anha ve müteallakına muhtemil. Her ikisine de ihtimali olan tabe Zeydün eben gibi. Tamam mı? Bunlarda temyizin mutabık olması, tamam mı? Temyizin yani o muntasabın anha mutabık olması gerekiyor. Tamam. Ve fîmâ taayyene. Ve taayyün ettiği yerde. Yani taayyene kesinleşti. En yeküne temyiz. Hasan fiha li mutaallakihi. Mutaallakına ait olduğu kesinleşmiş olan yerde de ne lazım geliyor? Mutabakat lazım geliyor. Tabe zeydün ubuvveten, tabe zeydün ilmen, tabe zeydün daran. Tamam. Peki neye mutabakat? Mutabakat lazım geliyor. Temyizin mutabık olması makuside. Tamam mı? Neye mutabakat lazım geliyor? Makuside kastedilene. Kastedilen neydendir? Min beyan. Min vahdeti temyizi ve tesniyetihi ve cem'iyetihi. Tesniyen, temyizin müfret olması, tesniye olması, cem'i olması. Tamam? Yani temyizin müfret olması kastedildi. Müfret. Tesniye ise tesniye, cem ise cem. Yani maksut ifrat ise ifrat getirilir. Yani temyiz müfret olarak getirilir. Maksut, kastedilen, hedeflenen, tesniye ise tesniye olarak getirilir. Cem ise cem getirilir. Seva ünkanet, ister olsun seva ünkanet, ister olsun bu. Yani bu temizin vahdeti, tesniyesi, cem'iyeti ister olsun. İster olsun limuvafakati mentasaba anhu, ister muntasaba ana muvafık olsun, isterse de olmaz. Tamam. Sevaun kanet, ister olsun bu temizin mutabakati, tamam mı? Temizin mutabakati ister olsun limuvafakati mentasaba anhu, yani zeyt muntasaba anha muvafık ister olsun, isterse de olmasın, yani fark etmez. Anlaşıldı. Sevabun kânet, yani mutabakatü temiz. Temizin mutabakatı ister olsun limuvafakati, neye muvafık olsun, yani limuvafakati ma intasaba anhu. Temiz kendinden dolayı nasip edilmiş olduğu isim var ya, yani o zeyt olsun, ister zeyt olsun, ister zeydani olsun, hiç fark etmez yani. Ha. Yani muntasabun ana muvafık olabilir, muvafık olmaya da bilir yani. Anladın orayı. Evet, seva imkanet yani müsavidir yani. Temiz muntasabun ana müfret olur. O temiz olarak gelen şeyden ne maksutsa olur. Müfret de olabilir, tesniye de olabilir. Tabe zeydün ebeveyni de olabilir. Babası, dedesi cihetiyle yani. Tabe zeydün abaen. Dareyni mesela. Dareyni olabilir. İki tane evin cihetiyle. Seva imkanet ister olsun yani. Temizin o mutabakatı, denkliği, uyumu. Limuvafakati muntasaba anhu. Muntasaba anhın muvafığı ona denk olsun. İstese de olmasın. Evet. Örnek veriyor şimdi. Tabe zeydün nefsen. Tabe zeydün eben. Nefsinden başlıyor. Tabe zeydün nefsen. Burada yok o. Evet. Tabe zeydün eben. Tabe zeydün ubuveten. Tabe zeydün ilmen. Tabe zeydün daran. Bak. Tabe ez zeydani nefseyni. Tabe ez zeydani ebeveyni. Tabe ez zeydani ilmeyni. Tabe ez zeydani ubuveteyni. Tabe ez zeydani dareyni. Tabe ez zeydune nüfusen. Tabe ez zeydune ebeen. Tabe اَزْزَيْدُونَ عُلُومًا تَابَ اَزْزَيْدُونَ دِيَارًا Tamam. اَوْ لِمُوَافَقَتِيَ atfediyorsun. İster o muntasab-ı anh için, muntasab-ı anh'ın muvafıkı olsun, ona denk olsun. اَوَاتَ لِمَعْنًا fi نَفْسِهِ O temyizin kendisindeki bir manadan dolayı olsun yani. لِمَعْنًا bir şeyden dolayı ki, yani limuvafakati mentasaba oraya atfediyor. Limuvafakati ma'nen kainin fi nefsihi. Tamam. Orası öyle. Ev limuvafakati ma'nen kainin fi nefsihi. Temizin kendisinde bulunan bir manaya muvafık. Muvafakattan dolayı da ne olabilir? Tesniye, cem, müfret olabilir. Örnek şimdi bak. Mitru kavlik. Tabe zeydün eben. Bak. Zeyd kendisi baba olma cihetiyle hoş oldu. Veyahut da babası cihetiyle hoş oldu. İza eratte sen murad ettiğin zaman eben lehu fakat. Sadece onun bir babasını murad ettin mi? Ebenin kendisine gibi bir mana var. Ne? Sadece o babası yani. Babayı murad ettin. Bir tane baba murad ettiğin zaman. Bir tane ev murad ettiğin zaman. Tabe zeydün daran. Tabe zeydün ilmen. Bir ilim cihetiyle. Ama iki ilim cihetiyle murad ettin mi? İlmeyni, ulume, diyaran. Tamam? Tabe Zeyd'in bak şimdi. Zeyd müfred, ebeveyni. İki babası cihetiyle. Bu sefer ama müteallaki cihetiyle tayin etti de Seyyid Hoca değil tabii, mi? Tabii. Bunu artık şey, muntasab anha götüremiyoruz. Eben olsaydı ama ikisine de gidebilirdi. Muhtemel oluyoruz. Tabe Zeyd'in Zeyd hoştur ebeveyni. İki baba cihetiyle. Ya اِذَا اَرَدْتَ اَبَنْ وَجَدَّنْ لَهُ Onun babası ve dedesi. Tamam mı? تَابَ زَيْدٌ اَبَنْ Babaları cihetiyle hoşlanır. اِذَا اَرَدْتَ اَبَنْ وَاَجْدَادَنْ لَهُ Onun ecdadı ve babası cihetiyle. O zaman فَعَلَى كُلُّ مِنَ التَّقْدِيرَيْنِ Her iki takdir üzerine. Yani ister muntasabın ana muvafık olsun, isterse de temizin kendisindeki bir manaya muvaffakattan dolayı tesniyeceğim gelsin. İza kuside bunun üzerine bu iki takdir üzerine İza kuside vahdetü temyizi bak temyizin müfret olması kastedildi mi? Uride et temyizü müfreden. Tamam? Uride getirilir et temyizü müfreden. Temiz müfret olarak getirilir. Niye? Maksuda mutabık olsun diye. Ve izâ kuside tesniyetuhu tesniyenin tesniye olması murad edildi, kastedildiği zaman. Yani o muntasabın anha muvaffakat içinde olabilir. Temizin kendisindeki bir manaya muvaffakattan dolayı da tesniye getirilmesi kastedildiği zaman uride et temyizu tesniyeten. O zaman da tesniye getirilir. Anlaşıldı? Ve ila kuside cem'iyyetuhu cem olması kastedildi mi? Yani muntasabın anha muvaffakattan dolayı veyahut da temizin kendisindeki manaya muvaffakat için cemi olması kastedildiği zaman uride o zaman getirilir temiz. Ne olarak getirilir? Cem'an cem olarak getirilir. E niye? Müfret getireyim de tesniye cem olmaz ki ya. Müfret müfreti içine alır. Tesniye tesniye cem cem. Yani bunlar aynı şeyler değil ki. Müfret deyip tesniye cem kastedemezsiniz. Peki niye böyle yapıyorsun? Maksuda mutabık olsun diye maksuda hedeflenene, kastedilene mutabık olsun diye niye temyiz? Niçin temyiz? Müfret kastedildiğinde müfret, tesniye kastedildiğinde tesniye, cem kastedildiğinde cem getiriliyor. Fe inne sigatel mufredi çünkü müfredin sigası yani eben dedi mi o iki tane baba, on tane babayı murad edemez ki. Evet. Darın dedi mi bir tane dardır o. İlmene bir ilimdir o. Yani müfret sigası la taslehu la tasluhu elverişli değildir en tutlaka bu siganın itlak edilmesi alel müsenna tesniye kastedildiği zaman müsennaya vel mecmu'i cem'i kastedildiği zaman da cem'e itlak edilmesi, kullanılması, söylenmesi elverişli değildir. Ha temiz müsenna olduğu zaman tesniye kastedildiği zaman müsenna getirilecek. Cem'iyet kastedildiği zaman cem'i getirilecek ki maksuda ne olsun? O siga ile mutabık o siga olur. ile mutabık olsun diye. İlla izâ kâne. Ancak cins olursa böyle değil diyecek.